89 zł i 90 groszy. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 grudnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozbito gang kradnący i później sprzedający olej napędowy. 15 osób działało na szkodę jednego z koncernów paliwowych. Za chwilę mamy dowiedzieć się, czy w listopadzie Polacy kupowali prezenty na święta. Główny Urząd Statystyczny ma podać dane o sprzedaży detalicznej. Ostatnia przed świętami licytacja, już dzisiaj na antenie Trójki. Powiemy, co tym razem można kupić, żeby wspomóc stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Zatrzymano 15 osób podejrzanych o kradzież i nielegalną sprzedaż produktów naftowych. Gang działał na szkodę jednego z koncernów paliwowych. Od czerwca tego roku gangsterzy kradli olej napędowy z cystern w Warszawie i okolicach. O szczegółach powiedział nam Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Jak się okazało, wszyscy działali w ramach uzgodnionego podziału ról. Z przestępczego procederu rządzili sobie stałe źródło utrzymania. Większość zatrzymanych to członkowie firmy transportowej. W procederze uczestniczyły też osoby spoza firmy, które odkupywały skradzione produkty naftowe. Według naszych ustaleń zatrzymani mężczyźni działając w ten sposób mogli przywłaszczyć ponad 10 tysięcy litrów oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzut kradzieży i paserstwa. Na razie otrzymali policyjny dozór. Teraz pytanie, czy listopad był miesiącem przedświątecznych zakupów. Za chwilę mamy poznać dane o sprzedaży detalicznej. Szacuje się, że w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano wzrost od 4,5% do 4,8%. Od jakiegoś czasu eksperci obserwują, że przedświąteczne zakupy częściej robione są w listopadzie niż w grudniu. Jednocześnie zwracają uwagę, że w kolejnych miesiącach dalej należy oczekiwać wzrostu sprzedaży detalicznej. Nie spodziewamy się jakiegoś znaczącego przyspieszenia, chociażby z tego względu, że w roku 2020 zostanie rozszerzony zakaz handlu w niedzielę, a jedna niedziela niehandlowa w miesiącu to jest punkt procentowy dynamiki sprzedaży mniej w ujęciu realnym. Tak wynika z naszych analiz. Natomiast ogólnie fundamenty do wzrostu konsumpcji są ciągle bardzo dobre. W związku z tym, że płace rosną, podwyżka płacy minimalnej też powinna być takim wyraźnym impulsem prowzrostowym. Mówiła Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Już znamy najnowsze dane. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie wzrosła o 5,2% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. W serwisie Trójki teraz ważne przypomnienie. Już dzisiaj na naszej antenie ostatnia licytacja bożonarodzeniowa, z której dochód trafi na stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Tym razem można kupić oryginalne klisze z kadrami z kultowej Dobranocki Reksio, czy koszulkę Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium z jego podpisem, a także wyjątkową płytę. To podwójnie platynowy krążek, który dostali organizatorzy oraz muzycy trasy koncertowej Męskie Granie 2018, mówi Piotr Stelmach. Dwóch z nich, czyli niejaki Dawid Podsiadło i niejaki Krzysztof Zalewski na scenie, postanowili się wymienić tymi płytami, w związku z tym płyta Dawida jest płytą Krzysztofa i odwrotnie jakby, czyli płyta Krzysztofa jest płytą Dawida. Jakby taka moja wewnętrzna pycha jednak się obudziła. Mówi Dawid Podsiadło. I słyszałem takie głosy w sobie po prostu, że patrzę na swoje Fryderyki i na inne nagrody i nagle patrzę na nagrodę dla Krzyśka Zalewskiego i mówię tak, nie zgadzam się na to. Co to jest? Jedna z tych miłosnych lat. Przepraszam, to co dostał Dawid? Dawid dostał płytę swoją, czyli dostał płytę Krzysztofa, którą to Krzysztof dostał wcześniej jako Krzysztof. Ale ponieważ postanowił się z Dawidem zamienić, więc dał mu swoją, a Dawid dał mu płytę Dawida, czyli swoją. I wszystko jasne. No ale czy ja jakoś mówię niezrozumiale? No. Start licytacji tuż po 16:00. Przez cały czas można też wspierać akcję wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł i 15 groszy z VAT. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. W rosyjskim Petersburgu spotykają się przywódcy kilku poradzieckich państw. Uwagę mediów. Przykuwa jednak spotkanie Łukaszenka Putin. Dlaczego to wyjaśni nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Prezydent Białorusi był w Rosji na początku grudnia. Rozmawiał wtedy z Władimirem Putinem o współpracy białorusko-rosyjskiej w ramach tzw. państwa związkowego. Środowiska opozycyjne na Białorusi są zaniepokojone możliwością podpisania przez Aleksandra Łukaszenkę dokumentów o tzw. głębokiej integracji między Mińskiem i Moskwą, które mogłyby doprowadzić do utraty suwerenności białoruskiego państwa. Od ubiegłego roku Rosja naciska na Białoruś, domagając się ujednolicenia przepisów i ściślejszej współpracy w wielu sektorach gospodarczych, społecznych i politycznych. Dokumenty dotyczące zacieśnienia współpracy Mińska z Moskwą nie zostały do tej pory upublicznione. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Poranne mgły powinny już ustępować, a za to w górach się we znaki da silny wiatr. W Augustowie 6 stopni, w Olsztynie 9, w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy 10, w Lublinie 11, w Rzeszowie i Poznaniu 12, w Krakowie i Katowicach 13, a w Opolu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG. Cena po rabacie to 1350 zł. Rabat na wybrane produkty i dostarczymy je przed świętami. W sklepach euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie baw się, nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie da się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rozbity pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Cześć, cześć, cześć! Jesteśmy trzej królowie. Tytus, Romek i Atomek i mamy dla Was wszystkich prezenty. Tytus? Co? A Ty jesteś pewien, że prezenty rozdają trzej królowie? Co? Jak dla mnie możecie rozdawać we dwóch z Romkiem? Ja mogę przyjmować. Mogę. Teraz kupując smartfona Samsung Galaxy S10 128 GB za 3499 zł otrzymasz smartfon Samsung Galaxy A10 w zestawie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 10. LP Trójka. Czekamy w mrok, choć trudno wypatrzeć te, co błyska. wśród tylu gwiazd najcichsza. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury. Z niej dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. Obraska noc, jak dzieci. Popatrzmy, bo już świeci. Ta, co przecież nie gaśnie, nawet kiedy już zaśniesz. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury. Z niej dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. Z Mikołajem, niech dobry duch rozdaje. Raz, dwa, trzy. To z naszego archiwum LP Trójka. Ostatnia przed świętami, więc będzie troszeczkę inaczej. Ale mam nadzieję, że pięknie będzie grało. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. Niech dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem albo płyty. Płyty. Płyta tygodnia. Cigarettes After Sex. 71335, no i piosenka, która w zeszłym tygodniu była na drugim miejscu na liście. Jak będzie dzisiaj? No właśnie, namawiam Państwa, głosy na listę przyjmujemy do samego południa. polskieradio.pl/trójka. I'm giving you Cigarettes After Sex, album Cry, dzisiaj dla pani Małgorzaty z Rybojecka i dla pana Daniela z Gdyni. No właśnie, a piosenka Heavenly w zeszłym tygodniu na drugim miejscu na liście. Świetny list od pana Bartosza. Dzisiaj to by wypadało, żeby na trzecim był zespół Redbox, ho-ho, na drugim najwyżej notowana nowość Noel Gallagher i Wandering Star, no i oczywiście na pierwszym Przyjaciele Karpie. Jak pan to widzi? Panie Bartoszu, średnio widzę to, bo ja mam dosyć słaby wzrok. Minus 6 na każde oko mniej więcej. Zawsze możemy próbować. Yeah, yeah, yeah. Box. Choć kto wie. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj na liście. Piotr Baron zaprasza po 19:00. Mam nadzieję, że już będzie miał puste miasto do przejechania, bo w ostatnich dwóch tygodniach po naszym mieście jeździło się średnio, tak to powiedzmy. No ale wszyscy ci, którzy mają wyjechać, to pewnie wyjeżdżają dzisiaj na święta. Życzymy szerokiej drogi. Proszę jechać bardzo, bardzo ostrożnie. Nasza strona internetowa. Tylko stamtąd dodajemy głosy na listę. Jeszcze przez tydzień także na top wszechczasów. Polecam polskieradio.pl/trójka. A mój adres oczywiście marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To jeszcze Noel. Ciekawe, czy Noel wie, że po francusku jego imię to Boże Narodzenie. Noel Gallagher, Wandering Star, z zestawu do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Pani Ania z Hajnówki pyta, czy słuchałem najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Fine Line. Tak, słuchałem, mam dwa ulubione utwory, ale to dopiero pewnie przed Sylwestrem, a nie jutro, bo jutro to będzie taka bardzo świąteczna markomania. Już teraz zapraszam od godziny 11 do 13. Młodzi, bardzo młodzi ludzie z zespołu Kwiat Jabłoni twierdzą, że idzie zima. Ja bym powiedział, że nawet jedzie. Wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciało by się uciec. Nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, że wesoło tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Zima. Tak naprawdę przyjdzie dopiero w niedzielę świtem bladym, białym ranem. Zima kalendarzowa, naturalnie. Jest 10.30. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Trójkowa akcja charytatywna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na czwartą licytację. To już dziś. A będę miał dla Państwa koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego oraz jubileuszową koszulkę PZPN z autografami piłkarzy reprezentacji Polski. Płytę The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd od Piotra Kaczkowskiego. Oryginalne klisze Dobranocki z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Podwójnie platynową płytę Męskie Granie 2018 od Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły. Mowę motywacyjną Mike'a Taylora, trenera koszykarzy, którą przygotuję specjalnie dla zwycięzcy licytacji. Magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru, zestaw płyt DVD i zaproszenie na występ kabaretu. Oraz wyjątkowy dar, pamiątkową biżuterię od pary prezydenckiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia zatem już dziś o godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowski, a więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Panie Kubo, żeby pan tylko tej kuli nie rozbił. O 16:00 zapraszamy, będzie bardzo, bardzo, bardzo interesująco. Zima za kołnierze sypie wiatr. Przy przytulając się do miast, opowie swoją baśń białą. Zima, a myślałaś, że ją znasz, rozczarowanej listopadem, grudniem wywróciła świat. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że ktoś do mnie wpada co noc. Wpada i wpada i baśń opowiada o krajach tak ciepłych jak kot. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że w serce mi wpada, da, da. Wpadasz i wpadasz, do walca namawiasz, boś rozum postradał jak ja. Popatrz w szaroburym piękny świat. Roku brodzi w mroku, zawstydzony światłem gwiazd. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że ktoś do mnie wpada co noc. Wpada i wpada i baśń opowiada, że nigdy mnie spadaj mi z chmur, tyś grudniowy, zimowy mój cud. Wpadaj, wpadaj, padaj jak śnieg, póki całą zasypiesz mnie. Wpadaj, wpadaj, padaj jak śnieg, tyś grudniowy na zimę. Zasypiesz mnie, na szczęście, na przekór. Jakoś się składa, że w sercach nam pada, da, da. Szczerze mówiąc, ja to się cieszę, że nie pada, da, da, da, to takie małe, białe. Monika Malec, Anna Serafińska, Patrycja Kotlarska, Kuba Badach, Janusz Szom, Jacek Kotlarski i Zbigniew Zamachowski. To taki potężny zestaw wykonujący piosenkę Wpadaj do mnie zimą i ten utwór jest w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy mały Panie Jezu,

Bez przemocy. YouTube i IR Rahman to z zestawu do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. 13 minut do 11. Głosowanie zamykamy o 12. Przypominam Państwu z naszej strony Polskie Radio PL / Trójka. I przypominam także, że jeszcze tylko tydzień został. Jeśli chodzi o głosowanie na top wszechczasów, głosujemy na 100 utworów. Można dopisać także na top@polskieradio.pl 11 takich, których zdaniem Państwa brakuje w tym zestawie. No a teraz... Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Przed świętami jeszcze 6 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin. Dla najmłodszych przygodowa animacja Misiek i chiński skarb. Znany już z dużego ekranu sympatyczny niedźwiedź polarny, który przypomnę 3 lata temu ruszył na wyprawę do Nowego Jorku, tym razem udaje się w pełną sensacyjnych zdarzeń podróż na Daleki Wschód. Dla nieco starszych już wczoraj zawitały w kinach nowe Gwiezdne Wojny. Skywalker Odrodzenie to 9. i zarazem ostatni już epizod realizowanej przez ponad 40 lat kosmicznej sagi. Możemy spodziewać się atrakcyjnego dla oka widowiska, choć już bez oryginalnych, zaskakujących pomysłów fabularnych, bo przecież wszystko już było. Za to raz jeszcze na pewno z dużym sentymentem powitamy bohaterów znanych już od 1977 roku, czyli księżniczkę Leia, Luke'a Skywalkera i Hana Solo. Wbrew namowom zawartym w tytule i przy odrobinie dobrej woli raczej nie zmrużymy oka podczas seansu australijskiego horroru Zaśnij. Jego bohaterką jest studentka medycyny, która próbuje pomóc swojemu cierpiącemu na chroniczną bezsenność bratu. Wykonany przez nią nie całkiem legalny eksperyment medyczny spowoduje, że dopiero wtedy koszmar zacznie się naprawdę. Wśród dzisiejszych premier jest i coś dla wielbicieli talentu Edwarda Nortona. A tych w naszym kraju nie brakuje, co miałem okazję obserwować chociażby podczas 2 już wizyt aktora w Polsce. W dramacie kryminalnym Osierocony Brooklyn Edward Norton nie tylko zagrał główną rolę, ale również film wyreżyserował. To przypomnę, nie pierwsze też tego rodzaju jego twórcze doświadczenie. 19 lat temu debiutował jako autor komedią romantyczną Zakazany owoc. Tym razem w kostiumie, bo to lata 50., jako detektyw cierpiący na zespół Tourette'a ściga zabójcę swojego przyjaciela i mentora, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Bruce Willis, Alec Baldwin i Willem Dafoe. Napięcie i suspens to domena thrillera Code Dedala. W Finał naprawdę zaskakujący, ale i punkt wyjścia dosyć nietypowy. Grupa tłumaczy w pełnej izolacji od świata, bo zamknięta w luksusowym bunkrze pracuje nad przekładem książki, na którą czekają czytelnicy na całym świecie. Problem pojawia się wtedy, gdy fragment tej słynnej już powieści wraz z żądaniem okupu zostaje opublikowany w internecie. Z 9 osób każda jest podejrzana, nikomu nie można ufać, a wydawca z pełną bezwzględnością zaczyna szukać złodzieja. Emocje rosną. Ostatnia z dzisiejszych premier to dokument z Macedonii. I to jaki? Kraina Miodu nie tylko wygrała majowy festiwal Dogs Against Gravity, ale znalazła się właśnie na oscarowej shortliście i to nawet w dwóch kategoriach. Najlepszy film nieanglojęzyczny to o tyle szczególne, że tu pojawiają się przecież zwykle fabuły oraz pełnometrażowy film dokumentalny. To wzruszająca opowieść o 50-letniej kobiecie mieszkającej w opustoszałej wiosce wraz z chorą matką. Nieoczekiwane osiedlenie się obok licznej rodziny zakłóci jej prowadzoną w tradycyjny sposób i zgodnie z naturą hodowlę pszczół. Kraina Miodu już w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy. Za 10 minut godzina 11 to teraz kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Alan Parsons, genialny producent m.in. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon czy Al Stewart, Year of the Cat. Na naszej liście w 1985 roku była ta piosenka. Traveler is always leaving town. He never

Makaron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Z euro prezentów mamy tysiące, z euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Tylko 4 dni. Nie przegap. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.